دی غرو پا سر درو کی د غیرات جوان تیرو د بخما پا بسترو کی د زلا جوان کو مونگ فدا پا دین اسلام یو مونگ عسکر دی دین اسلام عسکر دا دین اسلام یو مونگ عسکر دا دین اسلام مونگ بچی دا غزنوی یو مونگ بچی دا عبدالی یو دا اسلام پا خولی شان دا پتا هیڅ پروا نه لرو کا ورونو کې اوسېږو مونږ فدا په دین اسلام یو مونږ عسکر دی دین اسلام مونږ عسکر دا دین اسلام یو مونږ عسکر دا دین اسلام یو په دې غرو دخمان پاسې لټېږو پرته د خپل یو الله بل د هېچا نه ویریږو مونږ فدا په دین اسلام یو مونږ عسکر دی دین اسلام مونږ عسکر دا دین اسلام یو مونږ عسکر جوان زمون وی د عزت مرگ زمون د شهادت د تاریخ هر یو پاڼه د کیس مون لا شهامت مون فدا په دین اسلام یو مون عسکر دی دین اسلام مون عسکر پا دی غرو پا سر درو عسكر دا دين اسلام يو دا زبي پا شعارون شوي ناري دا تكبيرون بيازوانا زين